Trójka. Program trzeci. After Party. Glissando dla ciał i maszyn w przestrzeni kosmicznej. Glissando for Bodies and Machines in Space. To Krystyna Wancui, fragment jej czwartej płyty. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party, w której dziś mnóstwo muzyki ambient, nie tylko instrumentalnej, nie tylko minimalistycznej. Zapraszam na spotkanie z muzyką wyciszającą, muzyką awangardową, niezwykle przyjemną od pierwszej do ostatniej minuty. Na początek Krystyna Wancui i jej czwarty album, ponownie nagrany dla wytwórni Cranky. Kolejny fragment tej płyty to Percussion in Non-Space. Thank you. Number 4, taki nosi tytuł czwarta płyta Christiny Van Zyl. Remote Polyphony, taki tytuł nosił utwór, którego właśnie słuchaliśmy, gościnnie Steve Hauschild. Artysta znany nam z naszych wczesno-niedzielnych spotkań, oprócz niego na albumie m.in. również John Also Bennett z projektu Forma, którego też doskonale znamy. A to już Jogging House, fragment albumu From. Jogging House to projekt, za którym stoi Boris Poczubaj, artysta z Frankfurtu. Stamtąd pochodzi również wytwórnia, dla której nagrywa. Wytwórnia nazywa się Sail. Thank you. Choices to ponownie Jogging House, wcześniej słuchaliśmy utworu Leaves. Album From pochodzi z końcówki roku 2017 i jest częścią niezwykle imponującej dyskografii. Wytwórnia Sile, czyli Lina, obchodzi właśnie pierwsze urodziny, ale już teraz może pochwalić się naprawdę wstrząsająco dobrymi nagraniami. Zaledwie 6 albumów, wszystkie wydane w formie kasety magnetofonowej oraz w formatach cyfrowych. Dziś w audycji Afterparty spędzimy naprawdę sporo czasu z katalogiem tej wytwórni. A w tej chwili ponownie Jogging House, tym razem w utworze Monologues. Thank you. Mist Like to najnowsze nagrania z katalogu wytwórni Sile z Frankfurtu, album, który współdzielą Paper Bark oraz Austin Carnes, ukrywający się pod pseudonimem R. Benny. Album Reasons to Live, wydany wczesną wiosną tego roku, czyli całkiem niedawno. R. Benny to artysta, którego również znamy z naszych późno-sobotnich, wczesno-niedzielnych spotkań. Do jego muzyki przejdziemy za chwilę, a w tej chwili ponownie Paper Bark, utwór Never Knew. On the Red Banks to R. Benny, czyli tak naprawdę Austin Cairns, artysta z Kalifornii, nagrywający m.in. dla wytwórni Sile. Austin tworzy muzykę ambient przy pomocy syntezatorów modularnych, sprzętu analogowego, stroni od korzystania z elektroniki w sensie software'owym. Komputery nie biorą udziału w jego nagraniach, przynajmniej nie na etapie tworzenia muzyki, być może na etapie jej rejestracji. Ale jeśli chodzi o kompozycję i proces fizycznego tworzenia dźwięków, na tyle, na ile proces tworzenia dźwięków może być fizyczny, to artysta z Kalifornii korzysta ze sprzętu, który widać i słychać, który jest w pełnym tego słowa znaczeniu namacalny. To bardzo popularne ostatnimi czasy zajęcie wśród twórców elektroniki, muzyki ambient również. Niezwykle drogie to hobby, niestety. Nowe syntezatory modularne, syntezatory analogowe są niezwykle drogie, a w dodatku, jak sama nazwa wskazuje, kolejne moduły, które artyści dokupują do swojej kolekcji po to, żeby uzyskać brzmienie, które sobie wymyślili, potrafią stworzyć naprawdę pokaźną kolekcję, która również odpowiednio dużo kosztuje. R. Benny, tym razem w utworze A Fading Frontier. Thank you. A Singer in Season to ponownie był Austin Cairns, czyli R. Benny, z albumu Reasons to Live, albumu, który współdzieli z artystą ukrywającym się pod pseudonimem Paper Bark. To ponownie była wytwórnia Sile, a teraz wytwórnia Erased Tapes. I rok 2013, album Gravity. Ben Lucas Boyson odpowiada za ten album. To jeden z pierwszych albumów nagranych pod jego własnym nazwiskiem. Częściej można spotkać jego twórczość nagrywaną pod pseudonimem Heck. Artysta tworzący muzykę ambient, ale często w kontekście jego twórczości używa się określeń takich jak muzyka współczesna czy muzyka klasyczna. To zdecydowanie najbardziej awangardowy fragment naszego dzisiejszego zestawu w audycji After Party. Zaczynamy od utworu To the Hills. Thank you.